tu chtějí dál žít, seš moc levnej. Zvedni nájemný tak, až ti přijdou smlouvu vrátit jednej. Až je dostaneš ven, tak pár kanců by se hodilo sem a chtěj v markách nájem, aby ti stál za to autorádo baští. Seš domů majitel, nájem zvedej. Chceš novej Eurotel, nájem zvedej. Hrubky firmy ze zdí pak snad potáhnou, když se jinak nechtěj hnou. Seš domů majitel, nájem zvedej. Ať si jdou na hotel, nájem zvedej. Kufry tiše splatnou a pak mizí tmou, důní kroče je chodbou tvou. Čas uhodil vod a plyn zemní, náhle nemá přívod, kanál zamrz, je to smůla či náhoda. Vítr v chodbách kvílí balí, věci nastal čas jít, když se valí, dírou ve střeše sníh, ať jen padaj, z dola je slyšet smích, starý Bruna už se kývá. Chceš domů majitel, nájem zvedej. Chceš nový Eurotel, nájem zvedej. Hrubky firmy ze zdí pak snad potáhnou, když se jinak nechtěj hnou. Chceš domů majitel, nájem zvedej. Ať si jdou na hotel, nájem zvedej. Kufry tiše spadnou a pak mizí tmou, důní kroče chodbou. Mizí poslední nájemník, to tě mrzí, neřekl ani dík, ty jsi byl tátou všech tu těch partají a teď sám vstup do mě zůstal, nestůj a do práce se dej, nebuď nesvůj, brzy bude ti hej, pak pust vodu a taky zemní plyn a proud. Dům za městem září. Chceš domů majitel, nájem zvedej. Chceš nový Eurotel, nájem zvedej. Ruky firmy se zdí pak snad potáhnou, když se jinak nechtěj hnou. Chceš domů majitel, nájem zvedej. Ať si jdou na hotel, nájem zvedej. Kufry tiše schladnou a pak mizí tmou, důní kroče chodbou tvou. Chceš domů majitel.